Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Rand nao, an draienao tchatchkwi. Genel l'air n'en douait nameit un no retchen. Un toul ron, mach trimpe d'or idreuse ru ur piar scalier a rui. Ur roi du rut skiantel, un ur vugé l'ut noar neui roit, y sol pebunan hag y zereliol kleu trezwe lus. Anoe toul arlebet devant trinti. Que ne veut un no heus, dre haoli aïn a hin, iz eurizion biu. Nas pantit ket, krogit em to. Non, non, nim ket. A la varan der neus riz klebe. Ne kez pant me oa meus, me nim ket, rag ne blij ket din mon, setu. Evel ma troio edo pen. Ne ket me ez ebro c'hoaz va empen gant ar jal ober skolder. Deuit ar palez moa zo an ezan ur billig kavel ma ran fe enni pep buez gwir vammen pep buez tad a mam war an dro dan ol renein o kig a gresk hag a vleun en en ez a ro Deuit da velout penoz evez kem penet ar relidou kik se gant an nijinour yon aoz ar kellidou Deuit Deuit et lan Hag evelot penoz en emzi babon da zi foran ar elidou do daspugn, do lemel diouz an dour mam, do randa, do dizranda, do azranda, a do liama. Evido imboudi en divez, van evern pe izran ni korf, eler an izran al. Deuit, deuit, deuit plachwez. Taolid ur zeld an abetan, ouz a lir ouz a ron ar palez. Bleunio brao, un est lam, a velod enno. Bleunio? Ar sa, teit. Pa ket de oe ur palez, ged ur lior. Egiz un nantervoul kleuv, gronnet ged un nantervoul al. Ur lior e unan, eo ebet toulet in in leuren gompez, ur steud al lene rond, lan a zour gwaad, jelken eo tchetch e soubain inan, in doare ma tiskweze ur palez, bou kelchiet elge dur gouris tchetch dizishtak. E pler mar bleunio? Hagen di razon de keta. Deusane gafket deo rezeus a olachan ezo? Bleunio a ri deus ar bernio kik eugus se? Bleunio kik evel reiz? A petra eo neuze ar bleunio ze eo tenant en tammig da skudi li dour? Eo zan ke petra eo skudi li dour? Bleunio skwarnit? An itra kin? Selet trefulie dind gant an dister an trouze. A reze eno. Bepred o fival hag o fichfijal e barz an dour e giz prinvet. Bleunio bijie dint. Troet dan an ezo da vijie d'gouez kei d'amser zo emaen enno. Selit da skwer ouz a reon strobet bremandre bemp a pemp evel da warn gouez. Hag a real en tu al c'hoaz? Grit pea, setu gwardet o ton. Son dizolein a reon. Selit. Pe a kuit e tifraon da glask sikour. Oh, amzer a wala ur bo, avat evit e chui on troiat. I verdet ni lezachet de brederien pelor. I ambrugeras tchertchen trema un nour, e zidjore i diabar ar palez i unan. In tiweldet din em gaujan, a verwe din tuval d'un treuzeu. In un noz ru, ken tom hag un noz ver tangoal. Liliana e yastre ir sal gedin kreiz. I divrer achtenen geti. In Iraouk. L'un a rené nous gourvillané ou en ol corsé nous avait l'idamant. L'un a l'un chouk. Par un redoti iseulegat, ken dizouj a ken disponatra. Ur plar avat, eus zichtroaz i fen, trefulia di halon ni santet, avid ur verketan. C'est le nerdin stag d'orire. Grenez nous à Vilverne. Ya, olrach. Neme d'unan. Agarouen ke lidou a zo roas. Na, velot ke d'amant a liouan ezo. Ido i zeulegat i lujer nain. Tochtor tochtan d'or dremer plarie wang. Elpan en dije muit djelet dichtargain ni selleu doti. Un tan neui e ziskwez ebreman birwain ni wahiet. Erzolier en izela e o mod dalromb. Andralien o ki gwez a reom manezo. Deuit. Diskwez a rindir. Kaer n'eus bet e velat to sevel e nezis nevez, dre d'an mo. Divar bat ron mo liez sezel pe ziezel, liez pen pe ziben zoken. N'an eus ket gellet bet egen tremene ban tam mi ki gwez se. Had a betra neuze talvez deom ur skiantelez. Pa vevom Dindian ar spouron, avout kon tammet gant an tambi ki kweze a zo gant moll en ur bruchet. Kon tammet ol, pen ki la droat, betek trein a daret a gig gouez gant ar glevet meur. Te kweze d'om, selaouit, neus buin i kuin ar zalioman. I jen ur meur ebet nemet an. Prenemont! Ur pitchol lomber lichtre zidjore a rester le ren. Mogeriot krom eo ur sal, a kargeud a anna fieu strink ru gwet, ma fi veine lonne didjeu iskiz. I lamat hag i pik lamat ol la gevret hag eudur lusk berpe d'anval. Adre hir spial, i veizaz ur plar geus pouron iwe kalon eo bi eo went. Hagi, i dwe djuelet koulskoud e treu mil djuer vilor a geu sor eget kalon eo bugale i soubain in dourgoat, e fromaz hag e drivliaz i halon dirag ur mil kalon wius. Anval dor i halon hi. Verre ne bet varno. Se tu perag ar eom an ezo an dralien o ki kouez. Rage un dreman eus ne metto en en ez abez n'inke ni verre net. Na pena eus rein an ni verre ne resis d'un dra en en dije gellet ten musul i an spis e perzio kus. ne zalal eo evez im boudet anezo. Dres a eus d'ar zalman. Zal an im bout meur a reom anezi, pem ma karit an disrant veur. Dre a lomber a veli damant e c'hell an e genorion im bout a disrant a dralien o kiko eus deski o michir. A ziabel. O vezan a c'hell an mon er zal i zelan ne meta e nienno. Ma rabat tostat! I harz o lomber i do digwehet ur plar koulskoude. Ur hamed ur pen hag i dije djelet teurel i selleu ar ur sal a istei. Tchemen az pouron ne lenaz i deulega de nördin ma tchilaz. Hagian a krogain neuse in i brer, el ma kroger i dorn unan hag eus oar nes kwehain in un nis long. Ankuit, mechal e befalz ni vereno e sonjet pa meus diskouez et eo ar sal mi liget ma. Diwa Roman Xavier Langlais, Davout Kendalret. Assassad à Sévenine, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Lemoulec, Azenor Kalak, Paul Madec, Morwen Lenormand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain à Kemeskain, Jean-Maï Olivier. Produyain, Samuel Julien, Ian Drengolo Filmo. Thank you.